राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुद्दा जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 29 अगस्त 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीना सर में हुआ। राम। प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय मृतदेवी नमः। यदेव सुतं देवं कंसचाणूरं वर्षभं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीभूषितकरान्नयनीरदावाक्पीताम्बरा ंदर मुखांदने कृष्णात्मे हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंद श्री चरणकमले नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अपना अधिकार होता है उसकी प्राप्ति शुभ होती है, अपना हक लगता है। ऐसे मनुष्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ति के ऊपर अधिकार है, संसार पर अधिकार नहीं है। संसार की जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति उद्योग से मानो कर्म से, चाहे वर्तमान का कर्म हो चाहे प्राप्त कर्म हो, वो कर्म के अधीन है। और परमात्म तत्व की प्राप्ति है वो अपनी स्वतंत्रता है, उसमें हम स्वाधीन है, परमात्मा पर हमारा पूरा अधिकार है, संसार पर अधिकार नहीं है। संसार की एक स्थिति कोई भी रख नहीं सकता और परमात्मा की स्थिति में विषमता आ नहीं सकती। वो एक है, वो तत्व एक है, वो अविचल है, अनाशी है, नित्य है, निर्विकार है, वो है जो गत्यो है। उस पर मात्र मनुष्य मात्र का अधिकार है, संसार पर अधिकार नहीं है। ये कर्म सचिव होता है देवताओं को, तो वो कर्म के अनुसार होगा। वो कर्म चाहे प्राप्त हो चाहे क्रियमाण हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति कर्मों के अधीन नहीं है। मनुष्य चाहता है तो उस चाहना के अधीन है, संसार की वस्तु चाहना के अधीन नहीं है। परमात्मा के विषय में जही कर जही पर सत्य सनेहु सेवते मिलतन कसु संदेह। जो सच्चे हृदय से चाहता है उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है निस्संदेह। इस वास्ते मनुष्य को कभी भी परमात्म तत्व की प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए और संसार की आशा रखनी नहीं चाहिए। आशा ही परम दुखम और नैराश्यम परम सुखम। संसार की आशा रखना ये मान दुख है, केवल यही दुख है। इसकी जो आशा है, कामना है, इच्छा है, वासना है, ऐसे हो जाए ऐसे न हो जाए, यही खास बात है परमात्मा प्राप्ति में, और इसी प्राप्ति होती नहीं है। और परमात्मा प्राप्ति में नैराश्य संसार से निराश हो जाए प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो तो स्वतः है। उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज नित्य रह नहीं सकती, क्यों? वस्तु भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली होती है और क्रिया भी आरंभ और समाप्त होने वाली होती है। कोई भी क्रिया करो आरंभ होता है अंत होता है। वस्तु कोई भी मिलेगी या तो संयोग वियोग होता है। कोई वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। परमात्मा का वियोग नहीं होता है, वो नष्ट नहीं होता है, उसका अभाव नहीं होता है। वो है जो है, केवल हम चाहे और मिल जाए, इतनी बात है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गतिन आन की, दूसरी इच्छा न रहे। परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी कोई इच्छा नहीं, उसी प्राप्ति हो जाएगी। और संसार की इच्छा पूरी कर लो, नहीं होगी। रोकर मर जाओ, वो पूर्ण नहीं होगी। आज तक इतिहास में आपको कभी भी सांसारिक इच्छा पूरी हो गई ऐसा कोई मिलेगा नहीं। आज खूब विचार कर लो इस पर, फिर मेरे से पूछ लेने भाई। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं हुआ कि जिसकी मनचाही बात हो गई, और परमात्मा की प्राप्ति में जो गए सबकी इच्छा पूर्ति हुई है। दो इच्छा होती है इसमें, मनुष्य शरीर है वो हमारा दो चीजों से बना हुआ है। जैसे ये शरीर माँ बाप से बना है, ऐसे प्रकृति और पुरुष उससे बना हुआ है। तो पुरुष विभाग है वो नित्य है, और प्रकृति विभाग है वो निर्विकार नहीं है, वो अनित्य है। उसमें परिवर्तन होता ही रहता है निरंतर, और इसमें परिवर्तन कभी होता ही नहीं। वो निर्विकार तत्व सबको स्वतः सिद्ध प्राप्त है, सदा ही प्राप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा समय नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसी कोई अवस्था नहीं जिसमें वो न हो। तो वो सब वस्तु में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण पदार्थों में, संपूर्ण व्यक्तियों में, देश काल में सदा मौजूद है। सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि यज्ञनाशहि तब ही। केवल उसे सन्मुख हो जाए। सन्मुख में इतनी बात है कि दूसरी आशा न रहे। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाते गति न आन की। और इच्छा न रहे, और आश न भाषा न रहे। एक आश रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम जाते तुलसीदास। अनन्य भाव, भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम जो मान स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी। जो नित्य युक्त है मेरे साथ में उसके मैं सुलभ हूं, क्यों वो है अपना चाहन मिला। संसार नहीं है कैसे मिलेगा, मिलेगा भी तो नहीं मिला, नहीं मिला तो भी नहीं मिला, इनमें नहीं मिला ही चीज रहेगी। क्योंकि नहीं है, है वो मिला तो ही मिला हुआ, न मिला तो ही मिला है। केवल उदय दृष्टि होनी चाहिए, उसको प्राप्त हो जाएगी। इस वास्ते सज्जनों, परमात्म तत्व की प्राप्ति के ऊपर हमारा अधिकार है। जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक अधिकार होता है, जन्म सिद्ध अधिकार, ऐसे मनुष्य मात्र का परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वतः अधिकार है, स्वाभाविक अधिकार है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। यही तनु कर फल विषय अनुभाई, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है। तो मनुष्य मात्र को कभी परमात्मा की प्राप्ति से निराश होना नहीं चाहिए, और संसार की आशा करनी नहीं चाहिए। संसार की इच्छा सर्वथा निवृत्त हो जाएगा तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और सर्वथा परमात्मा प्राप्ति इच्छा होगी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ख्याल किया हमने, मानो संसार की इच्छा सर्वथा मिट जाएगी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और केवल परमात्मा प्राप्ति की ही इच्छा हो तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। दोनों को योग कहा है गीता ने, दुख संयोग वियोग में योग संगीता हूं, और समत्वम योग उचित है। संसार दुखालय है, दुख संयोग वियोग, इसे वियोग कर दिया तो योग की प्राप्ति हो जाएगी, और समता हो तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम, जितनी सरल और जितनी निश्चित है, ऐसी किसी पदार्थ की प्राप्ति निश्चित नहीं है। बड़े से बड़ा आदमी धनी एक हो सकता है, दो हो जाएगा तो फिर एक नहीं रहेगा, सर्वोपरि एक रहेगा ही नहीं। और परमात्मा प्राप्ति हजारों लाखों को हो जो तो एक ही नंबर के होंगे, दो नंबर होगा ही नहीं। कितनी विलक्षण बात, जितनों के हो गए वे इतने एक नंबर सबके सब ही एक ही समत्व योग उचित है। इस वास्ते कभी भी परमात्मा प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। ये निराश होना यही बाधा है और संसार की आशा रखना यही बाधा है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में संसार की आशा रखना ये बाधा, और परमात्मा में अनन्यता से न लगना ये बाधा। इस वास्ते इससे कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। आप कितने ही पापी हैं, कितने ही दुराचारी हैं, कितने ही दुष्ट हैं, कितने ही विमुख हैं, पर सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगदास हुई तब ही। इस वास्ते इसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। नित्य नया उत्साह है, नित्य नया, इसमें विफलता नहीं होती। बहुओ ज्ञान तब सा पूता मत भावता, बहुत प्राप्त प्राप्त हो गई जो चलेगा। स्वर्गे भी लोग जायते प्रलय न व्यसंत, महासर्ग में ही पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। ऐसी सबको व्रत, सब मात्र मनुष्य पशु पक्षी देवता उनके लिए भी मना नहीं है, परंतु उनको अधिकार नहीं है। अरे मनुष्य मात्र को अधिकार है, गीता में साफ लिखा है, अभिचेत सुदुराचो भजते वामन भाग, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति। ऐसे ही गत संग से मुक्त से ज्ञान अवस्थित है, क्या है कर्मयोग से संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर माम एकम शरणम रज अहं त्वा सर्व पापे भी मोक्ष, कितने ही पाप हो सब तुम्हें ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग से प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते सज्जनों को, बहनों को चाहिए कि परमात्मा में लगन लगाए अपनी। संसार की पूर्ति कभी नहीं होने वाली है, संसार के सुख चाहने वाले को दुख भोगना ही पड़ता है, संसार के सुख चाहने वाले को दुख भोगना ही पड़ता है, अनिवार्य है। किसी की ताकत नहीं है कि संसार का सुख चाहे दुख न भोगे। इतिहास में कोई नहीं बता सकते कि संसार का सुख भोगा, संसार की चाहना करी और उसको सुख मिल गया। मिलते ही नहीं, कैसे मिलेगा, है ही नहीं वहां कैसे मिलेगा। जो चीज होती है वो मिलती है ना, तो संसार में सुख है नहीं। दुखालय में शासन, दुखालय में सुख कहां, दुखालय में सुख वस्त्रालय है, भोजनालय है, पुस्तकालय है, वस्त्रालय है, उसमें भी चीज कहां है। ऐसे संसार दुखालय है। ये बड़ी भारी गलती की बात है कि संसार में सुख ढूंढते हैं, ढूंढते तो मर जाओ, मरते जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते रहो, अनंत काल तक कभी शांति मिलने की है नहीं, और से निराश हो जाओ तत्काल प्राप्ति हो जाएगी। जहां संसार के सुख से आप विमुख हुए तत् प्रगति प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी निश्चित एक बिल्कुल सिद्धांत की आकार की बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है। केवल आपके सन्मुख होने की देरी है। ये वहम है कि संसार में बड़े धनी बन जाएंगे, हम बड़े मिनिस्टर बन जाएंगे, राजा महाराजा बन जाएंगे। नहीं बन सकते, बने तो टिक नहीं सकते, रह नहीं सकते। आप ब्रह्म भुवना लोका पुदना वर्तिन और जुनो, भगवान कहते हैं ब्रह्म लोक के तक गए हुए भी पुनरावृत्ति पीछे आते हैं, लौट कर आते हैं ब्रह्म लोक तक। माऊ पे कहते हैं पुनर्जन्म न विदित, क्योंकि मगरी वंश हो जीव लोग, जीव भगवान का ही अंश है, अपनी जगह पहुंच गया, ठेल जगह पहुंच गया, कैसे पीछे आएगा, परमात्मा का ही अंश है। इस वास्ते ये बड़ी निश्चित पक्के सिद्धांत की सच्ची बात है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि उस परमात्म तत्व के लिए नित नया उत्साह रखो, उम्मीदवार रखो, शंका हो पूछो, संदेह हो तो पूछो, विचार करो, आपस में विचार विनिमय करो। इस वास्ते प्रयत्न आदित मानस दू योग वृष्टि की गति के विषय में बात चली तो कहते हैं वो पूर्व सिद्ध है, पहले अनेक जन्म संध सतो यादि परांगति। कई लोग इसको लगाते हैं कि अनेक जन्म से सिद्धि होती है, ये नहीं है। अनेक जन्म संसिद्ध प्रत्येक भूतार्थ में इस वर्ष प्रभु गति प्राप्त होता है, और प्रयत्न आते तुम्हारे उसको प्रयत्न से कहते तो सिद्धि होती, संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति मनुष्य मात्र के लिए बहुत नजीक है, बहुत साफ अपनी है, अधिकार है, हक लगता है हमारा, और किसी का परमात्मा प्राप्ति में हक नहीं है, और इसका हक है पूरा। पर संसार की प्राप्ति में हक नहीं है मनुष्य का, सब लखपति नहीं बन सकते, सब करोड़पति नहीं बन सकते। आप प्रत्यक्ष देखो कि रोजाना लाख रुपए आप ले लो, लाख पैसा पैदा कर लो रोजाना हाथ की बात नहीं है, और लाख भगवान का नाम ले लो हाथ की बात है। रोजाना लाख नाम भगवान का ले सकते हैं, लाख पैसा भी रोजाना ले लोगे हाथ की बात नहीं। उसमें पराधीनता पर है, वो पर परमात्मा है, स्व स्व अपना अपना। कई लोग कहते हैं भक्ति में पराधीनता है, भक्ति में पराधीनता और स्वाधीनता है ही किस में? भक्ति में बिल्कुल स्वतंत्रता है। कहते भगवान के अधीन है, तो भगवान पर है तो स्व है, संसार पर है। स्वकर दो होते हैं व्याकरण नीति से, स्वनाम अपना और दूसरा अपना अपना अपना, आत्मीय आत्मान इति वा शेषवा कहलाया। अपना है वो है जो अपने अपने लिए होता है, अपना अपने शब्द दो अर्थ होते हैं, अपना मैं और एक मेरा, मैं अपना और मेरा है वो भी मेरा अपना, मेरे पिता भी मेरा अपना और ये भी मेरा अपना। तो परमात्मा तत्व है वो अपना है, आप अपना है, आप अपना है उसकी प्राप्ति हो जाती है ज्ञान की प्राप्ति, और अपना जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति भक्ति की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, और संसार की प्राप्ति ये अपनी नहीं है। इस वजह से संसार का नित्य सुख रह ही नहीं सकता, क्योंकि अपना है ही नहीं, कैसे रहेगा? और जो अपना है वो कैसे वियुक्त हो जाएगा? यदस्पदीयम नहीं तत्परेशा, जो हमारा है वो दूसरा का हो नहीं सकता। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति पर सबका अधिकार है, सबका। अब इसे सुदुराचार अब जैसे पापे भी सर्वे भी पाप करते, अत्यंत पापी भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पाप सब पीछे से आए हुए हैं और परमात्मा स्वतः पहले से ही है। आगंतुक दोष तो मिट जाएगा, वास्तव में है तत्व तो कैसे मिट जाएगा? परमात्मा को तो सुत है पात्र जीव, ममे वांशो जीव लोगे, मम ए वंश ममांसरी का मम ए वंश, मेरा ही अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अबल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि, जैसे सहज आनंदमय भगवान है ऐसा उसका सहज सुख राशि। सो माया बस भये वो गुसाई, एक माया बस हुआ है, माया बस है नहीं। तो हम तो परमात्मा के हैं, भगवान के लिए सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे उपजाए, सब मेरे को प्यारे हैं। और जब भगवान अपना प्यारा कहते हैं तो हमारे दीव करने वाला कौन, मना करने वाला कौन? तो हम प्रभु के हैं। इस वास्ते इसमें कभी शंका रखनी नहीं चाहिए, संदेह रखना नहीं चाहिए, उत्साह से चलना चाहिए। संसार की सिद्धि हो जाए तो भी असिद्धि, और असिद्धि हो जाए तो भी असिद्धि, परमात्मा की असिद्धि हो तो सिद्धि, सिद्धि हो तो सिद्धि, असिद्धि होने पर योग भ्रष्ट होगा तो भी परमात्मा प्राप्ति नजीक पहुंचा, प्रयत्न बहुत जल्दी अनेक जन्म संशय दस तत्व याति परांगति। संसार की सफलता भी विफलता है, विफलता भी विफलता है, और परमात्मा तो विफलता भी सफलता है, सफलता भी सफलता है। विफलता होगी तो जितना उसने किया है तो पूरा व्यासन देने दोष है, पूरा व्यासन उतना काम उसका हो गया सदा नित्य, क्यों तो नित्य का तरफ जितना चला है उतना तो उसका रास्ता हो ही गया। स्वल्पमप्य से धर्म से प्रायते महत्व भाग जिज्ञास रूप योग से शब्द ब्रह्मादि वर्गते। योग का जिज्ञासु क्षमता का जिज्ञासु क्षमता प्राप्त नहीं हुई है तो अभी शब्द ब्रह्म वेद में जितने ब्रह्म के है उसे वेदेश यज्ञ तपस्व दानेश यत पुण्य फलम प्रदेशम। वेदों में यज्ञ में दान में तप में पुण्य हुए जितने पुण्य गए अत्यत सर्वम सर्वम अत्यत सबको अतिक्रमण कर जाता है योगी परम स्थान वेद चाहते आद्यम आदो भव आद्यम सबका आदि परमात्मा उसे प्राप्ति हो जाए। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति पर मनुष्य मात्र का पूरा अधिकार है। मनुष्य शरीर मिला इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार, सबके सब मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। इस वास्ते भगवान ने अभिषेक शूद्राचार का ये विश्व पापी होने का, अभिषेक शूद्राचार का तात्पर्य अभी आचरण खराब है अभी वर्तमान में, और पाप योने का पूर्व के पाप जिसके हैं तो पूर्व का पापी हो चाहे अभार के पापी हो दोनों को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कितनी विचित्र बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। पहले का पापी है वो पापी योनि है, पाप मानो पहले पापों के कारण से नीच योनि में जन्म हुआ, और अभी से सुदूराचार आचार देश का अभी अभी वर्तमान में आचरण खराब है तो पहले आचरण खराब रहा चाहे अभी आचरण खराब हो सबके लिए परमात्मा प्राप्ति खुल गया। पक्की बात है कि संसार मिल गया तो ही नहीं मिला, नहीं मिला तो ही नहीं मिला, परमात्मा मिला तो ही मिला, नहीं मिला तो ही मिला, कितना फर्क है बताओ। नहीं मिला तो ही नहीं, नहीं मिला है, मिला हुआ ही है, उधर दृष्टि नहीं है, दृष्टि उधर दृष्टि हुई मिला हुआ तो मिला हुआ है ही दृष्टि मात्र से, तो नहीं मिला तो ही मिला हुआ है। अगर संसार मिला हुआ भी नहीं मिला है योग होगा ही, किसी की ताकत नहीं, आप ब्रह्म लोग होना लोग पुनरावर्तन और कहां पुनरावर्ति कर दोगे। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। आप जितने बैठे हैं सब सोचो इस पर विचार करो गहरा, बिल्कुल सच्ची बात है, गहरे उतर के उसको समझो, समझ कर फिर शंका रखो वो फिर लिख दे देना, इतनी पक्की बात है। अब खास अपनी बात है, अपना हक है उससे निराश हो रहे हैं, जो अपना हक है ही नहीं, अपना अधिकार है ही नहीं, ऐसे धन और भोगों के लिए पीछे पड़े। धन पर अपना अधिकार नहीं है, भोगों पर अधिकार नहीं है, ये करना है बाधा है, बाधा भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्याम। भोग और आश्रय चाहने वाले परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, और परमात्मा की प्राप्ति वाले भोग और ऐश्वर्य से वंचित रहते ही नहीं। अब आपको विश्वास हो न हो पता नहीं, मेरे तो ऐसी बात देखी हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है, अनुभव में आई हुई है, और क्या कहूँ। संसार चाहता रहता नहीं मिलती, उस बिना चाहे जबरदस्ती मिलती। संसार की सुविधा, संसार का धन बिना चाहे मिलता, और संसार उच्चारण पर भी नहीं मिलता। अरे परमात्मा तो मिला हुआ है ही, परमात्मा की ताकत नहीं हमारे से अलग हो जाए, हमारी भी ताकत नहीं कि परमात्मा से अलग हो जाए, और संसार की आप ताकत नहीं कि संसार के साथ रह जाओ, आपकी ताकत नहीं कि संसार के साथ रह जाओ, संसार की ताकत नहीं कि आपके साथ रह जाए, ये कभी होने वाला है ही नहीं, क्योंकि आप नित्य है, संसार नित्य है, आपके साथ संसार कैसे रहेगा और संसार के साथ आप कैसे रहोगी, दोनों विजाती है और परमात्मा प्राप्ति वो सजाती है। मैं वही वांश हूँ परमात्मा का अंश है, इस वजह से जीव मोई जब ही जन्म कोटि तभी केवल शुद्ध लालसा लालसा मात्र से। महारवाड़ी क्या ना, रोयो राज नहीं मिले, रोयो राज तो नहीं मिले, परमात्मा मिले, उसके लिए व्याकुल जात परमात्मा मिलना पड़ेगा। बच्चा कोई रोता है और माँ सुनती है तो माँ से रहा नहीं जाएगा, तो माँ तो किसी भी मर भी जाए, ठाकुर जी तो मरते है नहीं ना, ये स्वयं मरता है। जब व्याकुल होता है तो गोद लेने को तैयार, जब लग रज अपनो बल भर क्यों नेक सरो नहीं काम, और मेरे बल है बलराम पुकारो आलवा देना। इस वास्ते लोग क्या है, संसारी आशा है धनवान हो जाएंगे, पद मिल जाएगा, हमारी उन्नति हो जा रही है, उन्नति अवनति अवनति अवनति एक ही तरफ है। मृत्यु समय में आपने बहुत काम किया पर कुछ नहीं किया होगा, आपने लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए, कई छोरासों की शादी कर ली, बड़े बड़े मकान बना लिए, बड़ा बड़ा धन इकट्ठा कर लिया, वाह वाह प्राप्त कर ली, मृत्यु समय में हाय कुछ नहीं, सब किया हुआ काम जो कि आपको भगत नहीं मिलता, नित्य कर्म करने के लिए भी, भगवान का स्मरण करने के लिए, संध्या बने करने के लिए समय नहीं मिलता, इतनी तत्परता से काम किया अंत में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, हम भर्ती होगा और सब खतेगा उसमें, क्या काम आवे वो क्या काम बताओ। अर्ब खरब लो द्रव्य है, अरे उदय स्थलो राज तुलसी जो निज मरण है तो अब कहीं का आज अर्ब खरब द्रव्य हो, और उदय स्थल हमारा सूर्य जैसी मानस तो नहीं होता, इतना राज्य हो तो अपन निज मरण है तो क्या काम, क्या काम होगा, ये तो वियोग होना ही है। इस संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, नित्य योग की तरफ दृष्टि नहीं है, केवल दृष्टि नहीं है, और इसकी तरफ लोग दृष्टि क्यों नहीं, दृष्टि में लग गई भोगी शरीय प्रसन्नता ना, यम वाम पुष्यतम वासु प्रोदंती भेद वागृता पर नाम काम आत्मा ने स्वर्ग पर जन्म करम फल प्रदान क्रिया विशेष बोलो लगे संसार में ले ले ले में ये ले ले में ये ले ले में, जयराम जी कुछ मिलना है ही नहीं, झाड़ हाथ उठ जाती झटके खटके तन हो जा फरी जी फूट जाओ पटके तटके तागो तू है टूटे ते, झाड़ हाथ उठ जाती झटके खटके तन हो जा सीखे, ये बात है भाई, ये जितना है सब आपका मनोरथ है, ये गुण गोबर हो जाएगा, गोबर गोबर प्रत्यक्ष बात है, ये कोई करके देख रहा चालू सौ करके देख रहे हो, चालू सौ सबके लिए खुली है, अपिचे सुदरा चरा ये पीछे पापियों ने स्त्रियों वेश्या शूद्रा दुराचारी दुर्गुणी चार तो दो तो ये एक दो आसन खराब है, एक पाप योनि है दो, और एक ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र एक स्त्रिया, ये सातों की रातों परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी, जिसमें छोटा है उसको जल्दी प्राप्ति होती है, जितना बड़ा उसको देरी से लगेगा, और सच्ची लगन हो तो छोटा और बड़ा हो सब उसी की मिल जाएंगे। इस वास्ते परमात्मा की तरफ से विमुख होना नहीं चाहिए, ग्रंथों के पढ़ने में देखते हैं तो उसका अधिकारी कौन है प्रयोग क्या बताएंगे, ऐसा अधिकारी होता है, अब परमात्मा के अनधिकारी कोई है ही नहीं, अयोग्य कोई है ही नहीं, अबल निर्बल कोई है ही नहीं, सबके सब निर्बल है, सबके सब पात्र है, सबके सब जो चाहे वही पात्र है सब का सब, ये तो रामगढ़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए। इस बात ये सज्जनों इतनी पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, अकाल की बात है, केवल केवल केवल चाहना, केवल चाहना से संसार नहीं मिलता और परमात्मा केवल चाहना से मिलता है, केवल चाहना हो पर उद्योग आपने वो चाहना उद्योग करा देगी। अरे उद्योग करके जाना है तो उद्योग से क्रिया और पदार्थों से परमात्मा अतीत है, तो क्रिया के द्वारा पदार्थों के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, क्रिया और पदार्थ के त्याग से प्राप्ति होती। इस वास्ते बहनों और भाइयों से कहना है कि परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना है परमात्मा मेरा है। जैसे बच्चा होता है ना, माँ मेरी है, मेरी है माँ, मेरी है, तो बालकपन से बालक की बुद्धि से वो कहता है बड़ी दृढ़ता से माँ मेरी है। पर भगवान को आप वो सच्ची बात कह सकते हो भगवान मेरे हैं, भगवान ना कह नहीं सकते, भगवान की ताकत नहीं है तो मेरा नहीं है कह नहीं सकते। पापी से पापी के लिए भी कोई कहीं बम्बई आदि में बड़ा दुराचारी बड़ा खराब आदमी है और एक बहुत बहुत ऐसा ऐसा है, यहाँ कहते हैं ये इनका लड़का है कि आपका है कि फूट गया मेरे ही है तो मेरे ही, मेरा नहीं है नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। ऐसे भगवान मेरा नहीं है ये कह ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते, भगवान की जबान बंद है इसमें, कैसे कहेंगे है ही मेरा। कितना गुरुआचारी हो जाए, कितना कपूत हो जाए, कपूत सबूत हो पूत नहीं कैसे कह देंगे है ताकत भगवान में कहने के, सर्वसमर्थ परमात्मा में शक्ति नहीं है ताकत नहीं है, भगवान निर्बल है इस विषय कि मेरा नहीं है नहीं कह सकते। कितनी बढ़िया बात हो गया थी। इस वास्ते सज्जनो भाई रहना आप कृपा करो परमात्मा के लिए तत्परता से लग जाओ। बड़ी अच्छी अच्छी बातें भगवद गीता में मिलती है बड़ी सुगमता से, बड़ी जल्दी से उसी प्राप्ति हो जाए सुबह से शीघ्र हम पूर्णम यते न पते मृत्यु आवत निशेष आयो कल्याण कर ले पूर्णम यते जल्दी लग जाओ विषय अगर जरूर दर्शन। शास्त्र में आता है तस्यांतरायो मैत्रेय देवेंद्रादृतं फलम, देवेंद्र जो राज का राजा इंद्र में इंद्र का राज्य मिल जाए ये क्या है कि परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है। जिसको देवराज इंद्र कहते हैं वो आसन परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है, विघ्न विघ्न ऊंचे से ऊंचे उसके इच्छा होने से परमात्मा की प्राप्ति से अटक जाएगा। ये तो विघ्न बाधा है जिन्हें संसार के ऊंचे ऊंचे पद है वो अंतराय है। कितनी विलक्षण बात है शास्त्रों में देखो तो क्या ऋषि दुनिया में कहा है हद कर दी, बहुत विलक्षण बात है। इस वाले सज्जनों सोचे हृदय से लग जाओ हरिशे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जिसे लगे रहो तुलसी नहीं वो बहुत ही दूसरी बात आई मन में कि भगवान की प्राप्ति है ना तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राखो विश्वास, तुलसी सीता राम कहू दृढ़ राखो विश्वास कब हु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास बिगड़े सुना ही नहीं खूब बिगड़ेगी तुलसी दृढ़ राखो विश्वास कोई इसमें बिगड़ा सुना ही नहीं हो ही नहीं से बिगड़े कैसे असली बात से कैसे बिगड़ेगा और नकली बात में कैसे सुधरेगा, अपनी नहीं है उस बात में सुधार कैसे होगा और असली अपनी उसे बिगाड़ कैसे होगा हो ही नहीं सुधार। सज्जनों ये बात है बहुत बढ़िया एकदम सबका अधिकार सबका यही धन का फल विषय संसार का विषय है ये इसका फल नहीं है, इसमें फैल ही फैल होगा इसमें सिद्ध नहीं हो सकता और परमात्मा में सिद्ध ही होगा, फैल एक दो जन्म हो जाए तो पर फैल होगा ही नहीं ये निश्चित है। क्यों परमात्मा है और संसार नहीं है ये नहीं में ही नहीं हो जा रहा है नहीं में प्रत्यक्ष बात है। आप हमारे मिलते हैं हम आपसे मिलते हैं मिले संयोग विसंयोग वियोग पहले आप हम मिले हुए नहीं थे, फिर अंत में फिर कोई आपसे जैसे ये चला जाए मिलेगा नहीं, तो संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा का योग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है, कितना ही संयोग कर लो कितना ही करो अंत में वियोग होगा ही, वियोग ही नित्य है और परमात्मा योग नित्य है। हम उधर दृष्टि डालें न डालें ये हमारी स्वतंत्रता है, परंतु परमात्मा से वियोग नहीं, वियोग नहीं चलता। अगर परमात्मा से वियोग हो जाए तो परमात्मा राजा एक हम राजा हो जाएंगे, दो परमात्मा हो जाएंगे, फिर स्वरूप ही परमात्मा नहीं रहेंगे, ये हम भी हो जाएंगे। न तत्समस्तभ्यधिक लोक त्रजेत्य प्रथम प्रभाव, भगवान के समान में कोई नहीं है, अधिक कैसे होगा, कैसे होगा। और वो परमात्मा चाहते हैं, देखो एक बात बताऊं, ध्यान देकर सुने, आपके धन मिलने से, पद मिलने से, जवानी मिलने से, निरोगता मिलने से संतोष नहीं होता है, ये क्या है? आप फिर उन्हें दौड़ते हैं, फिर संतोष नहीं, क्या चीज है? ये भगवान आपको खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, कहीं भी संतोष में आप टिक नहीं सकते, एक तरह का बात हो गया है। आप तो कहते मैं पकड़ूंगा भगवान के बच्चे छुड़ा मैं दूंगा, रहने दूंगा ही कहीं भी, किसी को पकड़ ले तू कितनी करे न, ये विवाद चला है। ये कहते धन को पकड़ूंगा, जन को पकड़ूंगा, जवानी को पकड़ूंगा, पद को पकड़ूंगा, अधिकार को पकड़ूंगा, राज्य को पकड़ूंगा, पकड़ भगवान रहने नहीं दूंगा मैं, तो किसी जीत होती है तुम मार में क्यों गमाओ, हाँ मैं हाँ कर हाँ महाराज तेरे काम क्यों उल्टा चलो ऊंधा क्यों चलो भाई, संभव हो गई कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की, कितने विलक्षण बात है। सजना सबका अधिकार, पापी से पापी का भी अधिकार भक्ति में, पापी से पापी का अधिकार ज्ञान में, पापी से पापी का अधिकार योग में, मन परमात्म तत्व की प्राप्ति में सबका अधिकार। और संसार का अधिकार किसी है ही नहीं, थोड़ा दिनों को मिलेगा, ब्रह्म पद मिल जाएगा, ब्रह्मांत तो भी थोड़े दिन के लिए, वो कर्म सचिव है ना, कर्म से बना हुआ है, कर्म से पैदा हुआ हुआ वो कैसे रहेगा, ये तो स्वतः है उस अंदाज कैसे है, सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर न है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे न है, दिखे कैसे विज्ञाता मेरे केन विजानियात, वो सबका देखने वाला है। इस वाले सज्जनों खूब उत्साह रखो मन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए, किंचित मात्र भी नहीं होना चाहिए, बड़ी गलती करते हैं निराश हो जाते हैं, निराश नहीं होना। प्रारब्ध देव ने खरु विघ्न भेर नीचे ही, और प्रारब्ध विघ्न विहता विरवंती मध्या, विघ्न ही पुनः पुनर्भि प्रतिहन्य माना, प्रारब्ध चोत्तम जना न परिचय जनती। नीचे पुरुष होते हैं तो वो प्राप्ति नहीं करते, प्रारंभ भी भगवान का वजन करे, भगवान सिद्धि तो होती नहीं, भगवान तो मिलते हैं नहीं, आरंभ भी नहीं करते, ये भाई हमारे वश की बात नहीं है, हमारे मन की बात नहीं है, ये नीचे दर्जे के और उसे ऊंचे दर्जे प्रारंभ देता विरमंती मध्या, मध्य दर्जे के आरंभ कर देते हैं फिर निराश हो जाते हैं, परंतु श्रेष्ठ पुरुष है विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रति हन्य माना, बार विघ्नों की चोट लगती रहे, प्रार्थ बचो तो जरा न परित्यजन थे, कर दिया प्रारंभ कर दिया कर दिया, ये सूर्यता चाहिए। सिद्धार्थ ने यही कहा थे मर जाओ इन शिष्य मे शरीर, ये बात है भाई, कुछ भी हो जाए हम तो सत्य को प्राप्त करेंगे ही, तो है वो तो वो मिलेगा ही, ये फैल हो ही नहीं सकता, ये संसार है ही नहीं, मिलेगा कैसे, मिला नहीं मिला तो नहीं मिला, मिला तो नहीं मिला, इस वास्ते परमात्मा तत्व की प्राप्ति का सज्जनों सबको अधिकार है, अपना है अपना, परमात्मा अपने है, संसार अपना नहीं है, आपने संसार को अपना मान लिया इसलिए भगवान के अपनापन को भूल गए। जो अपना नहीं है उसको अपना माना, अपने माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी अपने हैं, क्या अपने साथ रहेंगे, क्या आप उनके साथ आप रहेंगे, क्या आपके साथ वे रहेंगे, रह सकते ही नहीं, है नहीं अपना कैसे रहेगा। और कर्म परमात्मा व्युत हो नहीं सकते, उसका नाश हो नहीं सकता, अविनाशी नाश हो गया, अविनाशी कैसा। इस वास्ते सबसे प्रेरणा कहना प्रार्थना है कि सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हर से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम से लगे रहो भाई, ये तो सिद्धि होने वाली ही है। भगवान का नाम सब ले सकते हैं, लाख लाख पैसा भी एक दिन ले सकता है कोई, क्या नियम से एक पैसा नहीं, पांच पैसा सात पैसा भी रोजाना का नियम से कोई कमा सकता नहीं। सौ दस हजार बीस हजार एक दिन में कमा लेता है, परंतु नियम से एक रुपया भी कमा सकता है रोजाना। तो हम एक रुपये तो कमाएंगे, चाहे बीमार पड़ जाए कुछ भी हो, हम कमा लेंगे, है किसी के नियम। इतने भाई बहन बैठे हैं, किसी के नियम हो कि रोजाना पांच रुपये, हम तो रोजाना हर हमेश सूर्योदय हो पांच रुपये कमाएंगे, एक रुपये कमाएंगे, नियम है। और परमात्मा प्राप्ति का नियम है, दस माला फेरेंगे, पांच माला फेरेंगे, संध्या करेंगे, गायत्री करेंगे, एक माला से पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें आप स्वतंत्र हो। परमात्मा नियम क्यों नहीं है, परतंत्र प्रत्यक्ष अनुभव है सबका। सांसारिक उन्नति में कोई आदमी स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा प्राप्ति में कोई प्रतंत्र नहीं है, सांसारिक वस्तुओं में कोई सबल नहीं है, परमात्मा प्राप्ति में कोई निर्बल नहीं है। जितना निर्बल है वही अधिकारी जल्दी है, जितना निर्बल है सुने में निर्बल के बलराम, बल है बल का अभिमान बाधक है, बाधक बाधक। जो बल संसार का साधक है उस बल का अभिमान परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। कितनी विशेष बात है। इस वास्ते सज्जनों बड़े उत्साह से भगवान में लगे लोग, हरी से लगा रहे भाई, भगवान की कृपा से सज्जनों ये मानव जन्म मिला है, और वो भी भारतवर्ष में मिला है, फिर वो भी कलयुग के समय में मिला है, उसमें भी गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिले हैं, उस समय ऐसे ग्रंथ अपने को मिल रहे हैं, ऐसा संघ मिला है, ऐसी बातें मिल रही है, ये भगवान की कृपा से मिल रही है, ये मिल रही है। इससे ये पहचान है कि परमात्मा मिलेंगे। जैसे किसी ब्राह्मण को साधु को निमंत्रण दिया जाए और बुला ले, आसन दे दे, पत्र लग दे, फिर वो चिंता करता है अन्न देगा कि नहीं, अरे अन्न देना नहीं तो बुलाया क्यों पहले, अरे बैठाया क्यों है। ऐसे आपको परमात्मा प्राप्ति नहीं होने वाली है तो ये निमंत्रण क्यों दिया भगवान ने, हम फिर निमंत्रण आए हैं, गर्ज भगवान ने किया है, हमने किया, हमने गर्ज नहीं किया है। क्या तो उसको देने की घड़ी जची है, बच्चा माँ बिना रह सकता है, माँ नहीं रह सकती, समझे, माँ बिना पैदा नहीं होता, माँ बिना पालित नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र नहीं है, परंतु फिर माँ का त्याग कर सकता है, पर माँ त्याग नहीं कर सकती, समझे। कुपुत्र हो जाए तक क्वचित अभी कुमात्रा न भवती, पुत्र कपूत हो जाता, पुत्र कपूत माँ को मात नहीं होती, तो भगवान सदैव रहते लहलाए, भगवान के तो भूख लगी है, भूख कोई मिल जाए भगवान के, ऐसी प्रेमी की इतनी भूख है, वो बोले किसी नीच ग्रेस हुआ हो तो देने मिलते तो भगवान आया, माँ तो आया ना, नीचे से नीचा, दूरा से दूरासा, नीची जाति का आचरण में नीचे से नीचा ही, अगर पुकारे तो भगवान चट आ गया, वहां आज सुबह बताया नहीं, चोखा मेला पंढरपुर में चोखा मेला एक था मेघवा, तो वो मरे हुए पशु खींचता था, तो कुछ ज्यादा भारी होने से भगवान साथ लगते हैं। भगवान साथ नहीं चलते, भगवान को शर्म नहीं आती। पांडवों के वहां पत्थर उठाई, सबसे पहला पूजन भगवान का हुआ। सबसे पहले पूजन भगवान कृष्ण का हुआ और ब्राह्मणों की पत्तलां भगवान ने उठाई। ऐसा नहीं मैं तो पत्तल कैसे उठाऊं। शर्म उसको होती है जो छोटा होता है। मैंने कोई छोटा नहीं कह दे, छोटा नहीं कह दे, तो छोटा हो भाई, बड़ा में छोटा कह देने क्या बात आएगा। धन जी के पास में निर्धन कोई गए तो क्या पता लगे, निर्धन को धन कह, निर्धन को निर्धन कहे तो लज्जा आती है, मन मैं बेइज्जती हो रही है। धनी को निर्धन कहे तो अच्छी बात है, कोई जेब कतरेगा नहीं, कोई नाका डालेगा नहीं, चोरी करेगा नहीं, रक्षा होगी उत्तर। ऐसे भगवान की तरफ चलने वाले बहुत मिलते हैं। हंसते की चाल चलो मन मेरा, जगत को करी को भूसुवा दे, तो राम शिव जग तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ कर अपन भवन गुहार। ये सबके लिए, सबके लिए, कोई कैसा ही हो, कैसा ही दुराचारी सदाचारी साधु गृहस्थ भाई बहनक बालक जवानक बूढ़ा रोगी निरोग धनी निर्धन विद्वान मूर्ख कोई क्या, भगवान को सब प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मृत्यु सबको आवेगी ऐसे अमरता सबको मिलेगी। मृत्यु का सबको ही भोग करना पड़ेगा, मृत्यु आनी रहेगी, ऐसे अमरता भी चाहो तो मिल जाएगी। दोनों खुला है, अमरता भी मृत्यु भी, पर विमुख होने पर मृत्यु ही मृत्यु और सर्वमुख होते ही आनंद ही आनंद मृत्यु। वृद्ध आगे निकल बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते हरिया गुरु को महो, काल खाता है सबको, नवग्रह चौसठ जोगणी बावन वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे सबको, नवग्रह चौसठ जोगणी बावन वीर प्रजंत, काल भक्ष सबको करे हरिशर। काल का काल उसमें लोक अक्षर लोक महाकाल हो, काल को खा जाऊ, काल को, काल सबको खाता है, काल को ही भगवान खा जाते हैं, भगवान का भक्त कर जाते काल को। मौत निगोड़ी को मौत न आई कहते, मौत को मौत नहीं आई, मैं भगवान के भक्त की मौत ही मौत आ जाती, मौत ही मर जाती सदा के लिए, कहीं मौत कहीं मौत होती ही नहीं, मौत मर जाती है महाराज, मौत जो दुनिया को मारने वाली मर जाती है। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी स्वतंत्रतारी बात है, सबके लिए कोई ज्ञान हो, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति पर हमारा अधिकार है, हम परमात्मा के हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, भगवान कहते हैं ममई अंश जीव लोके जीव होते सनातन, अनाधिकार से है, बने पीस मट करके जाएंगे, जान करके फंस गया, खाने पीने मिलेगा, खाने पीने, खाने में बंदर पीने में शुआ, खाने पीने में, खाने पीने में दस याद देरी से मिल गए, और यही कमी रहेगी नहीं। खाना पीना परमस्तर में तो खुला मिलता है, पर आसक्ति करने से फंस जाता है, सबको मिलता है। भगवान का बड़ा प्रबंध है, मुक्ति का बड़ा प्रबंध है, खुला दरवाजा है, कितनी मौज की बात है, सभी लोग विचित्र बात है। थोड़ा सा आप ख्याल करो तो आनंद हो जाएगा, आनंद सबका अधिकार, सबके सब परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। दुराचारी से दुराचारी लेकिन ब्राह्मण पुण्या भक्ता आदर्श पवित्र से पवित्र ब्राह्मण को मिले, वो अपवित्र से अपवित्र दिशे को मिल जाए, वही भी पुण्य ब्राह्मण और अभिषेद सुदुराचार और अभिषेद शिव पापी वे सर्वे विश्वास थे। अपनी तरफ मत देखो, भरत जी भी जब माँ की तरफ देखते हैं तो पैर पीछे पड़ते हैं, और अपनी तरफ देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं और जगह जब समझ आई रघुवीर स्वभाव तब पथ परत उतारे तो समझो भगवान की कृपा की तरफ देखो अपनी तरफ मत देखो हम कैसे कैसे भगवान कैसे हैं उधर कृष्ण राखो भगवान की तरफ श्री राखो अपनी तरफ क्या देखते हो एक आश और एक बल एक आश विश्वास भगवान के आश क्यों तेजी से क्या संग्राम बड़े घरों घोड़ा जोर से चलो राम राम राम राम राम कितनी सरल बात कितनी शुभ बात राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुमर तो सुलभ सुख दु सबका लोग ला पर लोग निभाओ हरिजाम भुजा सब काज सुने परमार्थ स्वार्थ है सुधरो सब भगवान के चरणों के शरण आने पर लुक है धान धापता अल्लाह से पड़ा साते शिरो गर्मी कर देख नहीं करते सज्जनो भाग बदल जाता है भाग्य कर्म रेखा बदल जाती है समझे बैठत कठिन कुअंक भाल के मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के कठिन कुअंक में मिट जाते भाग्य बदल जाता है अवस्था बदल जाती है लोग बदल जाते हैं लोक भजन करे पाताल में प्रकट होता आकाश धाबी दुबी नहीं देने के स्तुति की बात लोगों में विजय है वो बदले अरे भाई आजकल वो नहीं है वो तो पापी हम निकले रहते वो पता नहीं आजकल नहीं हो बताओ भाग्य बदल जाए भाग्य मेरे को आश्चर्य आता है इसका कितनी विलक्षण बात है कितनी अलौकिक बात है कितनी विचित्र बात है थोड़ी हिम्मत करो आप फिर आपको दिन लग जाएगा दिख दो पंथ दुहे लड़ो चेहली चालत है अति सोरो दूर से देख है तो कठिन दीवता है बनी में चल पड़े तो बहुत सुगम है हम मानते थे यू ही कठिनता मानते थे कठिनता में चल लगे रहे ये तो बहुत सुगम साधन सुगम है ज्ञान साधन कठिन बताया है भक्ति के साधन कहो भगानी सुगम पंथ मोही पावे प्राणी सुगम पंथ मोही पावे सुखदेव जी बोल अनुमोदन करते हैं हमारी बात का सुखदेव जी महाराज ये ठीक है एक तो बात ठीक है दो दो चार ही हो गए पांच तो तीन कैसे हो जाएगा ये तो बात बहुत वैसी है संसार हमारा नहीं है और परमात्मा पराया नहीं है परमात्मा का खास हमारा है और संसार किसी का नहीं है किसी का नहीं हुआ कभी किसी का होगा नहीं किसी का हो सकता ही नहीं निरंतर नाश होने वाला अविनाशी कैसे हो जाएगा अविनाशी हमारे से अलग कैसे हो जाएगा इस वजह से सजरो बड़े उत्साह से चलो भगवान की तरफ दरिया दूषण दास दही राम में दोष जल चाले एक पाउंड हो तो हरि चाले सौ कोस क्या जारी याद रहे जल चाले एक पाउंड हरि चाले सौ कोस रुपयों के लिए आप फिर आप रुपये नहीं चाहते आपने पाप किया कठिनता करी खूब कमाया बिना सम्मति नष्ट हो जाता सारा रुपया ठाकुर जी चले जाएंगे आप विदेश आना बिल्लू मंदिर ने क्या कहा हस्त मुख क्षिप या तो सी बड़ा हस्त कृष्ण क्यों तो बताऊ बलि आ गया मेरी आशी मेरे मेरे साथ जाता है हृदय से हरी जाओ तो वीर बदूंगा तो कैसे चले जाऊंगा आप भगवान शक्ति नहीं जाने भगवान में एक कमजोरी है कमजोरी होती है वहां पकड़े जाते हैं वहां फिर चूं नहीं करते भगवान की कमजोरी मिल जाए आदमी को पकड़ ले तो भगवान चूं नहीं करते बड़ी बड़ी व्यापार करने वाले होते हैं ना, जिनके बड़े बड़े अधिकार है, वो किसी साहब के पास होता है तो ये क्या करते हैं, उन स्त्री को डाली देते हैं उसको, कैसे यहां से पकड़ जाएगा ये बीकानेरी गाल है, बीकानेरी की गाल है रांडरा कच्चा कच्चा है वो कच्चा है, ऐसे राम जी कच्चे हैं, पता है लिखा है, एक बाण करुणा विधानी की शोक की घटना अन्य भाव जो अन्य तो भगवान क्यों नहीं कर सकते, एक कथा से भगवान की किसी मर्जी तो पकड़ो, एक भगवान के साथ और कुछ नहीं चाहते, कभी किंच दुमारी यही कर यही पर नहीं वो जा ही न चाहे ये कब हूं कसू, अरे तुम सन सहज सने बसो निरंतरता सूर, क्यों सो राहुल मिल गए वो आप खास अरे जा ही न चाहिए कब, किसी अवस्था में कभी चाहना नहीं है, जाहिर न चाहिए कब कुछ, अरे तुम सन सहज सने, कितनी बड़ी बात है संसार की कुछ चाहिए नहीं आपसे सहज सुने, बस वो निरंतर था तुम्हारे निरंतर हो तुम्हारा, कोई दूरी चाह न हो तो अंदर पड़े, बस वो निरंतर था छोड़ा मिल गई है, ये खास अपना घर है, तो वही चाहो चाहो चाह नहीं चाहने करो तो भगवान ही करो, दूरी चाह न करे क्यों बेइज्जती करो, क्यों भटको क्यों दुख करो, जग जाती है कोवन जाती है जो जाती है जान की जान ही गई, यही जाचत जाचकता धरी जात जो जात जोर जहा नहीं है, गति देख विभीषण हनुमान हनुमान नहीं रे तुलसी भवन श्याम सदा भव संकट कोठ कृपा नहीं है, जग जाती है कोवन किसी बात में जाती है तो जाने की जानी है, जाने की जिंदगी जाया है ज्ञान की पति की जागता करो, जय जात तो जाचकता तेरी जात सदा के लिए वाण खत्म ही हो जाए, वाण कभी पड़े ही नहीं, भीषण देखो हनुमान जी महाराज देखो संकट कूट कर पाने सन्म को हो जीव मोई जब ही जन्म को विनाश है, नारायण नारायण नारायण नारायण।